Skupmy już nasze myśli, zostawmy rozmowy na później. Przeczytam dwa wersety z Psalmu 119. Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem Jahwe postępują. Błogosławieni ci, którzy strzegą Jego świadectw i szukają Go całym sercem. Myślę, że znaczna większość z nas słyszała o purytanach. Dla tych, którzy nie słyszeli, powiem króciutko, że był to taki ruch, nazwijmy go religijny. Powstały niedługo po reformacji, nawet niektórzy twierdzą, że jakby razem z reformacją w XVI wieku. I był to ruch, który kładł nacisk na poznawanie Słowa Bożego, umiłowanie Słowa Bożego, posłuszeństwo temu Słowu. Mam tutaj wydrukowaną krótką modlitwę. Jakiegoś purytanina. Święty Panie, zgrzeszyłem niezliczoną ilość razy i jestem winny pychy i niewiary w tym, że nie potrafiłem odnaleźć Twoich zamysłów w Twoim świętym Słowie i nie szukałem Ciebie w moim codziennym życiu. Moje winy i upadki są tym, co mnie obwinia, ale jakże jestem Ci wdzięczny za to, że nie będą one świadczyć przeciwko mnie, ponieważ zostały złożone na Chrystusa, mego Zbawiciela. Ujarzmiaj moje skłonności do grzechu i udzielaj mi łaski, abym wznosił się ponad nie. Niech namiętności ciała i pożądliwości umysłu nie zniewalają mojego ducha, lecz Ty jedynie panuj nade mną w wolności i mocy. Dziękuję Ci za to, że wiele moich modlitw zostało odrzuconych. Źle prosiłem i nie otrzymałem. Modliłem się z pożądliwości i nie zostałem wysłuchany. Pragnąłem Egiptu, a została mi darowana pustynia. Kontynuuj Twoje cierpliwe dzieło. Odpowiadaj nie na moje niewłaściwe modlitwy i pomagaj mi przyjmować Twoją wolę. Oczyszczaj mnie z każdego złego pragnienia, z każdego nikczemnego dążenia, z wszystkiego, co sprzeciwia się Twojemu panowaniu. Dziękuję Ci za Twoją mądrość i miłość, za wszelkie przejawy dyscypliny, którym mnie poddajesz i za to, że kiedy trzeba, wkładasz mnie do pieca, aby wytopić złoto i odrzucić mój żużel. Żadna próba nie jest zbyt ciężka, gdy chodzi o grzech. Gdybyś dał mi wybór, czy żyć w rozkoszach moich grzechów, czy wypalić grzech poprzez bolesne próby, udziel mi, proszę, gotowości do uświęcającego cierpienia. Wyzwól mnie, proszę, od wszelkich grzesznych nawyków, od starych przyzwyczajeń, od wszystkiego, co przesłania Twoją łaskę w moim życiu i co wstrzymuje mnie od rozkoszowania się Tobą. Dziękuję Ci, Boże Izraela, za pomoc, jakiej udzielasz mi, bym żył w prawości. Myślę, że wielu z nas powie na tą modlitwę amen. Ja też mówię amen na tą modlitwę. Czytałem się dokładnie w te słowa i nie chciałbym być posądzony tutaj o próbę bycia lepszym niż Purytanie. Myślę, że brakuje mi jeszcze trochę do takiego, do bycia taką osobą, która tak z serca szczerze modli się tymi słowami. Widać, że to jest ktoś, kto bardzo miłuje Boga, kto bardzo liczy się z Jego zdaniem, kto wyraźnie widzi swoje słabości i dobroć Boga. Myślę, że doświadczam tego, ale chciałbym więcej. Dlaczego o tym mówię, że nie chcę być posądzony o tutaj bycia lepszym, ale chciałbym odnieść się do dwóch zdań, bo tak myślałem, że jakkolwiek to jest dobra modlitwa, to ja bym wprowadził pewną korektę tutaj na swój użytek. I gdy czytam, kontynuuj Twoje cierpliwe dzieło, odpowiadaj nie na moje niewłaściwe modlitwy i pomagaj mi przyjmować Twoją wolę. Ja bym widział taką modlitwę, w której proszę Boga o to, by jak najmniej było w moim życiu modlitw, na które Pan Bóg odpowie nie. Czyli zanim będę się o coś modlił, to jakby przepuszczę to przez ten filtr Bożego Słowa, tego, co naucza Boże Słowo, tego, co wydaje mi się, że jest Bożą wolą objawioną właśnie w Bożym Słowie. I nie będę zanosił prędkich modlitw, takich nieprzemyślanych, które popłyną, a później odpowiedź na nie będzie nie. I jeszcze oczyszczaj mnie z każdego złego pragnienia, z każdego nikczemnego dążenia, z wszystkiego, co sprzeciwia się Twojemu panowaniu. Myślę, że wierzę, że Pan Bóg oczyszcza nas ze złych pragnień, z nikczemnych dążeń. Dzięki Mu za to. Ale moja modlitwa jest taka, żeby Pan Bóg pomógł mi bardzo szybko rozpoznawać te złe pragnienia, jakieś złe dążenia i rozprawiać się z tym bardzo szybko, żeby te myśli, te jakieś pokusy, które gdzieś tam się pojawiają, żeby to nie znajdowało gruntu w moim sercu, ale żeby taki strażnik mój wewnętrzny działał bardzo szybko, czyli pojawia się jakaś zła myśl, to nie pozwalam jej pielęgnować, znaczy nie pielęgnuję tej myśli, nie pozwalam jej rozwijać się. I powiem coś, co większość z nas słyszała, także wybaczcie, że po raz kolejny to słyszycie, ale może ktoś nie słyszał, a uważam, że jest to bardzo dobry obraz, że nie możemy zabronić ptakom, żeby latały nad naszymi głowami, ale możemy im zabronić, żeby zbudowały gniazdo na naszych głowach. I tak jest też z naszymi myślami, że jeżeli pojawia się myśl, to jeszcze nie musimy czuć się winni. Jeszcze nie zgrzeszyliśmy. Jeżeli pojawiła się jakaś myśl, ale my tą myśl odrzucamy, nie pozwalamy jej zagościć w naszych sercach. Myślę, że to, co głosili, wyznawali i praktykowali Purytanie, jest nam bardzo bliskie. I wierzę, że jest w nas umiłowanie Bożego Słowa i jest pragnienie, żeby być posłuszny temu Słowu, żeby podobać się Bogu, żeby sprawiać Mu radość, żeby nie zasmucać Go, żeby nie kalać się grzechem, czymkolwiek, co nas zabrudza, oddala od Boga. Dzięki Bogu za Jego Słowo, dzięki Bogu za Purytan i innych braci, siostry, którzy mogą być dla nas zachętą i świadectwem Bożego działania. Szukajmy Boga, oddawajmy Bogu chwałę, wylewajmy przed Bogiem nasze radości, dziękczynienie, smutki. Nasz Bóg jest dobry. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Tobie, Ojcze, że dajesz nam łaskę kolejnego dnia, że możemy stanąć przed Tobą i też, że mamy możliwość zgromadzić się razem, słuchać Twego słowa, odbierać zachętę bezpośrednio od Ciebie, ale też od siebie nawzajem. Tak wymyśliłeś Ty, Ojcze, Kościół, by właśnie bracia i siostry nawzajem się budowali, zachęcali, wspierali, korygowali, jeśli jest taka potrzeba. Dziękujemy za ten dzisiejszy dzień. Amen. Drogi nasz Panie, pragniemy wzrastać w poznaniu Ciebie. Pragniemy też być ludźmi modlitwy, i to głębokiej modlitwy. Nie bezmyślnej, nie płytkiej, nie wypowiadanej pośpiesznie, ale modlitwy, która odzwierciedla Twoją wolę, jest odbiciem Twojego słowa, jest wyrazem naszych przemienianych serc, uniżonych przed Tobą, wpatrzonych w Ciebie, pragnących Ciebie, gotowych, by Tobie służyć. Prosimy, ucz nas modlić się i wielbić Ciebie w naszych modlitwach. Panie, kiedy słuchamy modlitw naszych braci, kiedy przyglądamy się głębi ich poznania Ciebie, intymności, społeczności z Tobą, prosimy, ucz nas i przemieniaj nas, aby i nasza społeczność z Tobą była głęboka, prawdziwa, żywa. Błogosław to i to dzisiejsze nasze tutaj zgromadzenie. I niechaj Twój Święty Duch pracuje w każdym z naszych serc, pociągając nas ku Tobie, kształtując w nas postawę uwielbienia Ciebie w naszym uniżeniu przed Tobą. Niechaj każda pieśń, którą śpiewamy, będzie wyrazem chwały i czci dla Ciebie, naszego dobrego Boga, Zbawiciela. Przyjmij cześć i chwałę z naszych serc, z naszych ust. Niechaj miła będzie Tobie ta duchowa ofiara, którą przynosimy w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewaj Panu cała ziemia. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię Jego. Zwiastujcie codziennie zbawienie Jego. Głoście wśród narodów chwałę Jego, wśród wszystkich ludów cuda Jego. Gdyż wielki jest Pan i godny najwyższej chwały, godniejszy tworzonej czci niż wszyscy bogowie. Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów. Pan zaś uczynił niebiosa, majestat i blask przed obliczem Jego, moc i wspaniałość w świątyni Jego. Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Przynieście dalej i wejdźcie do przedsionków Jego. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie, drży przed Nim cała ziemia. Głoście wśród narodów, Pan jest Królem. On utwierdził świat tak, że się nie chwieje. Sprawiedliwie sądzić będzie ludy. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech radują się pola i wszystko, co jest w nich. Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne. Przed obliczem Pana, bo idzie, zaiste, idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swojej wierności. Tak przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, oczekujemy Twojego przyjścia. Oczekujemy tego, aż przyjdziesz Kościół swój, gdy przyjdziesz ponownie, ale też, Panie, oczekujemy Twojego działania w naszych sercach każdego dnia, bo wiemy, że nie zostawiłeś nas. Bo nawet jeżeli teraz jesteś w niebie, ale my tutaj na ziemi doświadczamy Ciebie przez Twojego Ducha i chcemy Cię prosić, Panie, aby każdy dzień obfitował w tej społeczności z Tobą. Chcemy przylgnąć do Ciebie, do Twojego Słowa, do Twoich przykazań, do Twojej opatrzności, do Twojej miłości, którą rozlewasz w naszych sercach, do łaski, którą nam okazujesz. Prosimy. Panie, chcemy być tak blisko, żeby ta bliskość nas zmieniała, przemieniała. Nie my sami, Panie, ale Twój Duch przemienia nas na Twój obraz. I o to chcemy zabiegać z gorliwością. Chcemy Cię prosić właśnie w jedności, tak jak stoimy tutaj, jako zgromadzenie Kościoła, jako zgromadzenie świętych. Chcemy prosić Cię o Twoje działanie. Przemieniaj nas, Panie, bo tak naprawdę brakuje nam jeszcze. Tak nam nie dostaje do tego obrazu, który umiłowaliśmy, który jesteśmy wpatrzeni, za którym podążamy. Ale jeszcze, Panie, nie odzwierciedlamy tego tak, jak byśmy chcieli. Dlatego cierpliwie, ale też niecierpliwie, Panie, wołamy do Ciebie, przemieniaj, dotykaj naszych serc. Dotykaj, Panie, i miej nas w swojej opiece, miej nas w swoich świętych, kochających dłoniach. Amen. Amen. Amen. Dziękujemy Ci za to, żeś zgromadził nas w swojej obczarni, że Ty jesteś, Panie, tym pasterzem, który gromadzi rozproszonych Izraela. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty pociągasz ludzi do siebie, aby przyszli oddali Tobie cześć. Prosimy Ci, Panie, za całym Kościołem Twoim, abyś Ty, Panie, wspierał, abyś Ty, Panie, budował, abyś Panie zespalał nas w jedno, abyśmy zawsze mogli wychwalać i wielbić Twoje wielkie imię. Ty Panie jesteś jedynym Panem, jedynym Bogiem, prawdziwym, świętym. Dzięki Ci Panie, że stanąłeś kiedyś na naszej drodze, że możemy Panie też stać przed Tobą tutaj zgromadzeni i wywyższać Ciebie jako jednego Pana i Boga. Amen. Amen. Amen. W sercach nigdy nie zgasła chwała Tobie, nigdy nie wyblakła, nigdy nie ucichła. Panie, bo to, co Ty uczyniłeś dla nas, jest poza naszym rozumem, ale w sercach naszych wzbudza wielką chwałę i cześć. Tobie całe niebo, całe stworzenie, całą wieczność będzie oddawało tą cześć za to, co Ty uczyniłeś, za to, kim jesteś. Daj nam, Panie, byśmy i my dzisiaj i na wieki chwalili Ciebie, głośno śpiewali Tobie, wielbili Cię za wszystko, Panie, co objawiłeś nam, a co jest Twoim dziełem. Panie Jezu, tak pragniemy mieć tą społeczność bliską z Tobą. Dzisiaj tutaj przez Twojego Ducha, kiedyś twarzą w twarz, przed Twoim tronem, na wieczne czasy. Panie, wzbudź w nas jeszcze więcej podziękowania, jeszcze więcej tej wdzięczności, za Twoją ofiarę, za Twoje wielkie zbawienie, za Twoją miłość, która podyktowała ten wielki czyn. Panie, chwała Tobie na wieki wieków. Amen. Amen. Naszą miłością, gdy kiedy my proszę królu, kochany, Pomóż nam wytrwać, pomóż nam zachować wiary, być wiernym, czekać na Ciebie, aż przyjdziesz, nas zabierzesz. Zmieniaj i oczyszczaj, bo tylko Ty to potrafisz. Bo Ty jesteś wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze, kochany, za to, którzy grają na tych instrumentach. Ty, Panie, błogosławisz im. Dziękuję Ci za braci, którzy głoszą słowo Twoje, Panie. Ty im błogosławisz, Ojcze, bo to jest Twoje słowo. Ty chcesz nas dzisiaj nakarmić, jak Ty nas przyprowadzisz do Twoje pastwisko. Dziękuję Ci, Ojcze, kochany. Tak bądź uwielbiony, wywyższony, Panie. Tak podźwignij, pomóż tym, którzy gdzieś są w chorobach, przeziębieniach, Panie, w tych wirusach. Czy po operacjach, czy po jakichś zabiegach, Panie najdroższy, czy w więzieniach, gdziekolwiek są, Panie, Twoje dzieci. Podnieś, podźwignij, pociesz, Panie, ukochany. Przytul ich do siebie. Potrzebujemy, Panie najdroższy, aby Jezus mógł z nami przebywać, aby On mógł się radować. Tylko Ty, Panie, możesz włożyć radość ich serca. Ukochany Panie najdroższy, bo Ty jesteś cudownym pasterzem. I Ty nas kochasz, ukochany Panie. I Ty o nas się troszczysz, nas karmisz, ubierasz. Dziękujemy Ci za każdą pogodę, słoneczko, czy kurcz, czy wiatr, czy deszcz, Panie, dziękujemy Ci, bo to Ty dajesz. I za to serce, Panie, kocham Cię, ukochany Panie, i dziękuję Ci, najdroższy, ukochany Boże, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Wspólnotę święty i święty Kościół Twój. wierzą w nasze zmartwychwstanie, że Jezus przyjdzie znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wierzę w nowy Boga Ojca, w Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Sercem dobre, za to, że Ty jesteś, za to święte, cudowne imię Jezu, które nas wspiera, które nam pomaga, które nas prowadzi, które nas zawsze chroni od zła. Tak, dziękuję Ci, Panie, że w Tobie mamy wszelkie zwycięstwo, że możemy zawsze uciekać się, Boże, w Twoje ramiona, pod Twoje skrzydła, Panie, by wychronić się od tego, co Boże jest dla nas trudne i ciężkie. Dziękuję Ci, Panie, że nas miłujesz. Dziękuję Ci, Panie, że nas tu zgromadzasz, że mówisz do nas, dzięki, że działasz w naszych sercach, że przemieniasz nas, Panie, na swój obraz i podobieństwo, że jesteś cierpliwym Bogiem, miłującym Bogiem, że, Panie, nigdy nie zawiedziesz nas. Za to dziękuję Tobie całym sercem, Panie. Wielkie wysławiam Twoje imię. Błogosław nam, Boże, proszę tego zgromadzenia. Błogosław, Panie, Twoje słowo. Prosimy, przemawiaj do nas, Panie. Bo chcemy słyszeć Ciebie. Chcemy, Boże, być posłuszni Twemu słowu. Niech Twoje święte imię będzie uwielbione i błogosławione. I tak proszę Cię jeszcze, Boże, nadal o Bogdana, który potrzebuje tej modlitwy, Panie, który nadal jest w ciężkim stanie, byś Boże, dotknął się, byś go, Boże, pomógł, byś go uzdrowił, byś, Boże, też pocieszał jego rodziców w tym trudnym doświadczeniu. Proszę Cię o wszystkich, którzy się źle mają, którzy, Boże, potrzebują tego wsparcia. O brata Szymona, Boże, tam spod Torunia, to też w tych nowotworowych chorobach się zmarł, Panie. Dziękuję Ci, Boże, że nawet w tym najgorszym doświadczeniu, jakiekolwiek do nas przychodzi, Ty zawsze jesteś z nami, Panie. Wywyższam Twoje imię i uwielbiam Cię, Ty, Boże. Bądź wywyższony. Amen. Amen. Prosimy. Boże, żebyś podjął go. Prosimy, Boże, o to, żeby żył w Twojej chwale. Nawrócenie, zbawienie, Boże. Amen. Amen. Panie, prosimy, byś ożywił Twe słowo w mocy Ducha Świętego. Dał nam uszy do słuchania, dał nam łaskę przyjmować Twe słowo i żyć posileni Twym słowem, oświeceni, umocnieni w prawdzie. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy proszę. Otwórzmy, proszę, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11. I czytajmy od 23 wiersza. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, czytamy od 23 wiersza. Apostoł Paweł pisze: ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: to jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie z lekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak, sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. 2 tygodnie temu rozważaliśmy wiersze poprzedzające ten fragment i następujące po nim, gdzie apostoł Paweł zajmował się nieprawidłowościami, które miały miejsce podczas zgromadzeń Koryntian, którzy zamiast obchodzić wieczerzę pańską i spożywać wspólny posiłek miłości, agape, spożywali własne wieczerze, podczas których jedni byli pijani, a drudzy głodni. Apostoł Paweł, aby skorygować te nieprawidłowości, wraca do początku i sensu ustanowienia przez Pana Jezusa pamiątki Jego życia i śmierci. Przypomina Koryntianom i też wszystkim nam, i od czego to się zaczęło, o czym to mówi i jaki jest tego cel. Najprawdopodobniej jest to pierwsza spisana relacja dotycząca tych wydarzeń. Apostoł Paweł mówi, że bezpośrednio od Pana przyjął to, co im przekazał. Ewangelie były spisane nieco później niż ten list został wysłany do Koryntian. A więc najprawdopodobniej jest to pierwsza spisana relacja. Oczywiście to było przekazywane w ustnej tradycji w czasie łamania chleba i rozdzielania kielicha, co jak wiemy miało miejsce od samego początku istnienia Kościoła. Jednak jak widzimy, w niektórych miejscach, tak jak w Koryncie, zakładam, że nie było to jedyne miejsce, może jedyne, dochodziło do poważnych nadużyć. Chrześcijanie co prawda zachowywali pewną formę, którą przejęli, ale tej formie brakowało treści, która miała tej formie towarzyszyć. Oni nadal robili to, ale z niewłaściwym sercem, z niewłaściwą postawą wobec siebie wzajemnie i co za tym idzie, z niewłaściwą postawą wobec Boga. To ciekawe, że Pan Jezus, aby upamiętnić nowe przymierze, nie kazał chrześcijanom zbudować pomnika, wymalować obrazu, ani też ustanowić jakiegoś świątecznego dnia, ale Pan Jezus zaprosił swoich uczniów do stołu. W naszym kraju, w naszej kulturze posiłek, wspólny posiłek z drugą osobą, myślę, że nie ma dzisiaj takiego wydźwięku i takiego charakteru, jaki miał wtedy. Wspólne spożywanie posiłku było wyrazem wspólnoty, było wyrazem bliskiej więzi, było wyrazem dzielenia się. Widzimy za życia Pana Jezusa Chrystusa Jego bycie z ludźmi i wspólne jedzenie posiłków z nimi. Do tego stopnia, że Jego krytycy mówili, on jest grzesznikami. Jego wrogowie mówili, to żarłok i pijak. Pan Jezus był z ludźmi. Spotykał się z nimi, rozmawiał z nimi, jadł z nimi i pił z nimi. Miał z nimi bliską relację, społeczność. Kiedy przemawia do kościoła w Księdze Objawienia, mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. To są słowa Jezusa do kościoła, nie do niewierzącego człowieka. Do kościoła Jezus mówi, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. Będę z nim jadł kolację. Będę miał z nim bliską społeczność. Jeśli tylko ktoś otworzy drzwi i zaprosi mnie. Tak blisko każdemu z nas do posiłku z Jezusem, do wspólnej wieczerzy. Wystarczy usłyszeć Jego głos i otworzyć drzwi. A więc nie powinno nas to dziwić, że Pan Jezus powiedział, weźcie chleb, zjedzcie chleb, weźcie kielich, pijcie z owocu winorośli i w ten sposób pamiętajcie o mnie, wspominajcie mnie, rozważajcie nowe przymierze, którym zostaliście związani z Bogiem. Widzimy, że ta pamiątka śmierci, ale i życia Pana Jezusa Chrystusa była obchodzona od najwcześniejszych dni Kościoła. Już w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na Kościół, kiedy ludzie przyłączyli się do tej pierwszej wspólnoty chrześcijan, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, 41 i 42 wierszu czytamy, że ci, którzy z radością przyjęli słowa Piotra, który głosił w dniu Pięćdziesiątnicy, czytamy, że oni zostali ochrzczeni i w tym dniu przyłączonych zostało około 3000 dusz. I co oni robili? Czytamy, że trwali niezłomnie w nauce apostołów i we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach. A więc w tym trwali pierwsi uczniowie niezłomnie, nieustannie. 46 wierszu czytamy, że codziennie trwali niezłomnie i jednomyślnie w świątyni, łamiąc także chleb po domach. Przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. Z tego fragmentu nie wynika jednoznacznie, że to łamanie chleba odnosi się wyłącznie do wspominania śmierci Pana Jezusa. W tym łamaniu chleba przede wszystkim jest społeczność z drugim człowiekiem. To wyrażenie złamać chleb oznacza podzielić się z kimś drugim. A więc z pewnością połączenie tego z modlitwą i nauką apostolską wskazuje na coś więcej niż tylko wspólne spożywanie posiłku. Ale jak widzieliśmy w liście do Koryntian, bardzo często wieczerzy pańskiej towarzyszył posiłek. Oni właśnie, gdy spożywali posiłek, łamali chleb i wspominali też to, co Pan Jezus nakazał im wspominać. Dlatego z czasem to wyrażenie łamali chleb, czy łamanie chleba, zostało przejęte jako określenie tego właśnie, co i my czynimy w każdą niedzielę. To, co apostoł Paweł przekazuje i przypomina Koryntianom, jest zakorzenione w historycznych wydarzeniach. To było pewnej nocy, mówi. Jakiej nocy? Tej nocy, której został wydany, został zdradzony. To było tej nocy. To jest czarne tło opisanych tu wydarzeń. Pamiętajmy, że nasze zbawienie chwalebne, jaśniejące blaskiem Bożej miłości rozegrało się na czarnym tle zdrady, wydania w ręce oprawców, męki, która znalazła swą kulminację w niewymownym cierpieniu i krzyżowej śmierci. To była noc przed oficjalnym świętem Paschy, która zgodnie z kalendarzowym, czy zgodnie z kalendarzem księżycowym, przypadała następnego dnia. I o tym czytamy w Ewangelii Jana. Jezus natomiast, zgodnie ze świadectwem pozostałych trzech ewangelistów, postanowił obchodzić z nimi tą wieczerzę paschalną zgodnie z wcześniejszym żydowskim kalendarzem, przyjętym jeszcze za czasów Mojżesza. A więc tutaj widzimy te rozbieżności w Ewangeliach, że w Ewangelii Jana jest mowa o obchodzeniu Paschy następnego dnia, gdy Jezus był ukrzyżowany. A w innych trzech Ewangeliach widzimy, że On obchodzi to święto Paschy dzień wcześniej. Dlatego ja osobiście nie wierzę, że Jezus był ukrzyżowany w piątek. Ani mi się to nie zgadza z trzema dniami, ani z trzema nocami, o których Pan Jezus mówi, ani się to nie zgadza z żydowskim kalendarzem. Ale to na marginesie. Pascha, żydowskie święto, była też wspominaniem, patrzeniem wstecz na pewne wydarzenie z ich historii, bardzo ważne wydarzenie, wyprowadzenia ich z niewoli Egiptu i uczynienia ich wolnym ludem Boga, prowadzonym do Kanaanu, obiecanej ziemi. Pierwsza Pascha mówiła o wyzwoleniu ludu Bożego spod władzy złego króla, Faraona. Pierwsza ustanowiona przez Pana Jezusa Pascha, jeśli tak można powiedzieć, Wieczerza Pańska. Chociaż apostoł mówi o Chrystusie, który jest naszą Paschą, a więc w jakiejś mierze te obrazy się ze sobą są bardzo bliskie sobie. Ta wieczerza, którą Pan Jezus wtedy ze swoimi uczniami zapoczątkował, mówiła o nadchodzącym wtedy jeszcze wyzwoleniu spod władzy innego króla, króla śmierci, grzechu, szatana, mocy ciemności. Ta wieczerza zapowiadała wydarzenia, które miały przynieść wieczną wolność Bożemu ludowi i otwarte wejście do wiecznego Kanaanu, Królestwa Bożego, gdzie nie będzie już ani bólu, ani łez, ani choroby, ani śmierci. Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: to jest moje ciało za was. Tak naprawdę w tych starszych manuskryptach nie ma tego słowa wydane czy złamane, jak niektóre tłumaczenia to oddają. Dosłownie to słowo, które później zostało dodane, jest złamane, nie wydane. Wiemy, że jego ciało nie zostało złamane. Żadna kość w jego ciele nie została złamana, chyba że mówimy o złamaniu w znaczeniu tego całego cierpienia, które przyszło na jego ciało, jego ubiczowaniu, zadaniu mu tych wszystkich ran. Ale Pismo wyraźnie zapowiadało, że ani jedna kość nie zostanie w jego ciele złamana. I tak jak mówię, w tych wcześniejszych manuskryptach Jezus po prostu mówi: to jest moje ciało za was. I mówi: to czyńcie na moją pamiątkę. Co Pan Jezus miał na myśli, kiedy powiedział, biorąc ten chleb i łamiąc ten chleb, mówiąc: to jest moje ciało? Czy Pan Jezus cudownie zamienił ten chleb w jego ciało? Pan Jezus stał przed nimi w ciele. Dał im chleb i powiedział: to jest moje ciało. Pan Jezus wie, że tutaj mówi o czymś więcej niż tylko fizycznym ciele. Pomyślmy, kim jest ten Jezus, który ze swoimi uczniami spożywa tę wieczerzę. Czyż nie jest to Słowo, które stało się ciałem? Czyż nie jest to Emanuel, Bóg z nami? Czyż nie jest to ten, o którym Paweł pisze: wielka jest tajemnica pobożności, Bóg objawiony w ciele? Kiedy mówimy o ciele Jezusa, mówimy o Jego wcieleniu, o tym, że Bóg zamieszkał w ludzkim ciele. Jezus miał prawdziwe ciało. Nie był, jak niektórzy mniemali, duchem, który miał tylko pozór człowieczeństwa. Stał się człowiekiem. Oto Bóg stał się człowiekiem. Pełnia bóstwa zamieszkała w nim cieleśnie. Pełnia bóstwa. Nie jakaś część, nie jakaś mniejsza, nie jakieś mniejsze bóstwo, ale cała pełnia bóstwa zamieszkała w nim cieleśnie, czytamy. To jest niezwykłe. Kiedy Jezus mówi, to jest moje ciało, mówimy tutaj o Jego przede wszystkim wierze, wcieleniu. Mówimy tutaj przede wszystkim o tym, że Bóg stał się człowiekiem. I o tym świadczymy, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Każdy, kto nie składa tego świadectwa, Jan pisze w swoim liście, jest antychrystem i jest natchniony duchem antychrysta, który nie wierzy i nie wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele. Tak, Bóg przyszedł w ciele. Boży Syn narodził się w ciele. I Jezus, biorąc ten chleb, mówi, pamiętajcie o tym, to jest moje ciało. W Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, Pan Jezus rozmawia z Żydami, którzy domagają się od Niego jakiegoś znaku. Którzy mówią o Mojżeszu, który dał im chleb z nieba, mannę. W 32 wierszu Pan Jezus mówi do nich, mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba. Słyszycie to? Chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba. Jezus nie rozpoczął swojego istnienia w momencie poczęcia w łonie Marii. On zstąpił z nieba. Syn Boga żywego przez Ducha Świętego zstąpił do ciała tej pokornej kobiety. Chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu. Powiedzieli więc do Niego, Panie, daj nam zawsze tego chleba. To jest niesamowite, jak Pan Jezus mówi o duchowych prawdach, a często słuchający Go ludzie od razu myślą o tych doczesnych sprawach. I mówią, no to daj nam takiego chleba, nie? Pan Jezus dopiero co nakarmił tysiące. I oni poszli za Nim, bo się najedli. I mówią, no to chcemy zawsze, żeby tak było, żebyśmy już nigdy nie byli głodni, żebyśmy zawsze mieli taki chleb, który da nam życie. A Jezus im powiedział, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie zazna głodu. A kto wierzy we mnie, nigdy nie zazna pragnienia. To jest chleb, to jest pokarm. Jeśli wierzysz w Niego, nie będziesz pragnął. Jeśli przychodzisz do Niego, nie będziesz łaknął. Oczywiście Pan Jezus używa obrazowego języka. Nie twierdzi, że dosłownie jest chlebem z mąki, czy cokolwiek w tym rodzaju. Oczywiste jest, że używa obrazu, porównania do chleba, którym sycimy nasze ciała. A on nie mówi o nasyceniu ciał, mówi o nasyceniu serc, nasyceniu dusz, nakarmieniu naszego prawdziwego, wewnętrznego człowieka, wiarą w Niego, przyjściem do Niego, społecznością z Nim, życiem z Nim. Używa porównania, tak jak w innym miejscu mówi, ja jestem drzwiami. Nie mówi o dosłownych drzwiach z futryną i klamką. Jezus nie był takimi drzwiami. Jezus był człowiekiem, był Bogiem w ludzkim ciele. Ale mówi o sobie, ja jestem drzwiami. Czy potraktujemy to literalnie, że Jezus miał na myśli to, że On był rzeczywiście drzwiami? No nikt logicznie myślący, czytając, nie wczytuje takich rzeczy. Kiedy Jezus w innym miejscu mówi, ja jestem światłością świata. Nikt tego nie rozumie literalnie, że on bił jakimś blaskiem i oświeca cały świat i słońce i to wszystko to jakby on sam. No nie czytamy tego w taki sposób. Rozumiemy, że Jezus mówi w obrazowy sposób. Nie mówi o dosłownych drzwiach czy fizycznej światłości, ale odnosząc się do doczesnych rzeczywistości, mówi o duchowych prawdach. Kiedy czytamy jego dalsze słowa zapisane w Jana 6 rozdziale, Pan Jezus to wyjaśnia od 50 wiersza. Mówi, to jest chleb, który zstępuje z nieba, aby kto z niego spożywa, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jeść z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. I znowu, jak to zrozumieli jego słuchacze? Jak odebrali to Żydzi, którzy go słuchali? Czytamy w następnym wierszu, że sprzeczali się między sobą. Mówiąc, jak on może nam dać do jedzenia swoje ciało? A więc oni znowu literalnie to pojmują, tak? Mówią, co on, teraz my musimy go zjeść, żeby mieć życie? O czym on mówi? Kłócili się ze sobą, dyskutowali, nie rozumieli, dlatego że myśleli na tej płaszczyźnie literalnego odbioru tego, co Jezus mówił. Jezus zaś nie mówił o literalnym zjedzeniu jego ciała. Dalej Pan Jezus im to wyjaśnia w 53 wierszu. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie wypijecie Jego krwi, nie macie życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym, gdyż moje ciało prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, i ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie tak, jak ojcowie wasi zjedli mannę i umarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. A więc Pan Jezus nie mówi tutaj o fizycznym zjadaniu jego fizycznego ciała. To niedorzeczność. Pan Jezus, jak wcześniej wyjaśnił, mówi o tym, kto przychodzi do Niego i kto wierzy w Niego. Kto w Nim trwa, jak w innym miejscu mówi, jak latorość w krzewie winnym. Mówi o społeczności, o czerpaniu z Niego, z Jego ducha, mocy, mądrości, łaski, zdolności. Mówi o społeczności, o wspólnocie. Przyrównuje to do jedzenia i picia. Tak jak chleb, który zjadamy, staje się częścią naszego systemu i naszego ciała. Tak jak napój, który pijemy, przenika do naszego ciała i staje się częścią nas. Tak Jezus mówi o tej duchowej relacji z Nim, tak bliskiej relacji, że już nie żyję ja, jak mówi Paweł, ale we mnie żyje Chrystus. Podobnie podczas tej wieczerzy paschalnej Pan Jezus wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił, to jest moje ciało. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. I takie same słowa znajdujemy w Ewangelii Łukasza. Natomiast Marek i Mateusz relacjonują słowa Pana Jezusa następująco. wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: wypijcie z niego wszyscy, to bowiem jest krew moja nowego przymierza. Tutaj Jezus mówi, to nowe przymierze, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. W relacji Mateusza i Marka to jest krew moja nowego przymierza, która jest za wielu wylewana na odpuszczenie grzechów. I znowu zatrzymajmy się i zastanówmy się, czy mamy te słowa rozumieć literalnie? Czy ten kielich, który Jezus trzymał i podawał swoim uczniom, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze, czy ten kielich to było nowe przymierze, ten kielich? Czy w tym kielichu leżała istota nowego przymierza? Jeśli literalnie mielibyśmy to czytać, tak powinniśmy to czytać. Ten kielich. A więc, żeby uczestniczyć w tym przymierzu, musielibyśmy mieć ten kielich, który Jezus podał i mówił do swoich uczniów, ten kielich to nowe przymierze. Rozumiemy, dokąd zabrniemy, jak zaczniemy w taki literalny sposób czytać słowa Jezusa? Czy uczniowie w wieczerniku pili rzeczywistą krew Pana Jezusa, który stał przed nimi w ciele i w jego żyłach płynęła jego krew? Czy już uczestniczyli w ofierze, która dopiero miała być złożona na krzyżu Golgoty następnego dnia? To są pytania, które powinniśmy zadać naszym katolickim przyjaciołom. W wyznaniu wiary zawartym w zawartym w konstytucji pierwszego soboru laterańskiego, IV, z 1215 roku, który do dzisiaj jest fundamentem katolickiego, rzymskokatolickiego rozumienia wieczerzy pańskiej, komunii, czytamy takie słowa. Jeden jest powszechny Kościół wiernych, poza którym nikt w ogóle nie może być zbawiony. W nim Jezus Chrystus jest jednocześnie kapłanem i ofiarą. Jego ciało i krew prawdziwie zawarte są w sakramencie ołtarza pod postaciami chleba i wina, przeistoczonymi mocą Bożą, chleb w ciało, wino w krew. Taka jest oficjalna nauka Kościoła rzymskiego, jeśli chodzi o to, co dzieje się w trakcie mszy. Papież Paweł VI w 1965 roku wystąpił z encykliką Mysterium Fidei, jakkolwiek źle to czytam, w której bardzo mocno podkreślił tradycyjne rozumienie transsubstancjacji. Czytamy tam takie słowa. Po przemianie substancji, czyli istoty chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, nie pozostaje już nic z chleba i wina poza samymi postaciami, pod którymi przebywa Chrystus cały i nieuszczuplony w swej fizycznej rzeczywistości, obecny nawet ciałem. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Przecież my nie jesteśmy rzymskimi katolikami. No ale większość z nas wyszła z rzymskiego katolicyzmu. I obawiam się, że wielu z nas jeszcze nadal trzyma się rzymskiego katolickiego zrozumienia. A jeśli nie z nas, to na pewno w ewangelicznych kościołach nie brakuje takich ludzi. Jeden z pastorów zielonoświątkowych parę lat temu zaczął nauczać prawdy transsubstancjacji w kościele zielonoświątkowym. Doktor, szkolony człowiek, naucza w kościele zielonoświątkowym katolickiej fałszywej nauki o transsubstancjacji. W Ateneum Kapłańskim, zeszyt drugi z 1960 roku, znajdujemy słowa kardynała Wyszyńskiego, jednego z najznakomitszych polskich kardynałów, teologów, który przemawiał do wyświęcanych kleryków. Słuchajcie, posłuchajcie jego słów, do czego prowadzi katolickie zrozumienie transsubstancjacji. Kardynał Wyszyński mówi do nich takie słowa. Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecież spirituales imperatores, to znaczy jesteście duchowymi władcami, a jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. Wyobrażacie sobie? To nie koniec. On kontynuuje i dalej mówi, on tego zapragnął, on tego od was chciał. Będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze. Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. Kto ku wam patrzy, widzi w was Boga. Kto do was się zbliża, nie szuka ludzkiego, ale Bożego. Prawdziwie, sacerdos alter Christus, co znaczy kapłan jest drugim Chrystusem. Posłuchajcie tych słów. Czy słyszycie, do czego prowadzi błędna nauka, fałszywa, niebiblijna doktryna? Do bluźnierstwa i świętokradztwa pod pozorem religijnego misterium. Dla rzymskiego katolika bez kapłana nie ma dostępu do Chrystusa. Dla rzymskiego katolika bez kapłana nie ma dostępu do Chrystusa, do jego ciała i krwi, bez których nie ma życia i nie ma zbawienia. Kapłan, rzymskokatolicki kapłan jest niezbędny, żeby ludzie wierzący w kościele rzymskokatolickim mogli zbliżyć się do Chrystusa i do życia, które jest w Chrystusie. Bez kapłana jest to niemożliwe. Jeśli nie wierzycie, poczytajcie, obejrzyjcie film Milczenie, które pokazuje katolicyzm w Japonii za czasów, kiedy zabili księży. Ludzie boją się o swoje zbawienie, o swoje życie, bo nie ma żadnego księdza, nie ma kto by im dał Chrystusa, nie ma kto by im umożliwił zbliżenie się do Chrystusa. To jest istota rzymskiego katolicyzmu. To jest ich wielka tajemnica wiary. Ludzie, którzy stoją jako pośrednicy między Bogiem a człowiekiem. Pan Jezus ustanowił pamiątkę zawarcia ze swoim ludem nowego przymierza. Nowego przymierza, w którym już nie ma ludzkich pośredników, ale jest jeden pośrednik. Tak jak tutaj czytamy na naszym ścianie, jest jeden Bóg i jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus, Jezus. Jeden. Niewielu. Nie Maryja, nie święci, nie kapłani. Jeden Bóg, jeden pośrednik, człowiek Jezus Chrystus. Bóg musiał stać się człowiekiem, aby stać się pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. I w Jezusie Chrystusie mamy pełnego człowieka i pełnego Boga. Jedyny most między ludźmi a Bogiem. Jedyny i wystarczający. Pan Jezus ustanowił pamiątkę zawarcia ze swoim ludem nowego przymierza przez ofiarowanie swojego ciała i przelania jego krwi na odpuszczenie naszych grzechów i pojednania nas z Bogiem. A tymczasem religijni hierarchowie przez podłe szamaństwo robią z tego własny użytek. czyniąc siebie pośrednikami, niezbędnymi pośrednikami, kapłanami. Mówią o cudzie. Mówią o cudzie zamiany chleba w prawdziwe ciało Jezusa pod postacią chleba. Mówią o cudzie zamiany wina w prawdziwą krew Chrystusa pod postacią wina. Pokażcie mi chociaż jeden biblijny cud pod taką postacią. Cud, który jest prawdziwym cudem, ale jest pod postacią nie cudu. Wyobraźcie sobie Pana Jezusa, który zamienia wodę w wino pod postacią wody. Oni próbują i mówią, to woda przecież. Jezus mówi, nie, nie, ja zamieniłem ją. To jest prawdziwe wino, tylko jest pod postacią wody, ale to jest prawdziwe wino. Co to za cud? Każdy taki cud może zrobić, nawet ja mogę zrobić taki cud. Wziąć tu wodę i zamienić ją w wino i powiedzieć, to jest wino pod postacią wody. Każdy może zrobić taki cud. Wyobraźcie sobie cud Pana Jezusa, rozmnożenia chleba i rozmnożenia ryb pod postacią nierozmnożenia. I ci głodni ludzie przychodzą i oni mówią, oto macie, jedzcie, nie, nic im nie dają, ale mówią, my dajemy. Pod postacią, to jest cud, to jest rozmnożenie, tu jest tego tysiące. Uwierzcie tylko bierzcie, jedzcie. Wyobrażacie sobie cud najedzenia się tych głodnych ludzi pod postacią głodu? No to jest taka niedorzeczność. To jest o takim cudzie tutaj mówimy. To przypomina mi dzisiaj liczne charyzmatyczne uzdrowienia pod postacią choroby. Kiedy ludzie chorzy przychodzą i się nad nimi modlą i mówią, jesteś uzdrowiony, jesteś uzdrowiony. To prawda, jeszcze nadal nic nie widać. Nie widać uzdrowienia, nie widać żadnej zmiany, niczego, ale oni mówią, jesteś uzdrowiony, już jesteś, tylko wiesz, to już się stało, to już jest rzeczywistość. Ale postać jest nadal niezmieniona. Dalej kuleli, tak jak wcześniej kuleli, dalej nie widzą, tak jak nie widzieli, dalej są głusi, tak jak byli głusi, ale mówi się im, że są uzdrowieni, że to tylko symptomy, że to tylko pozór, że to tylko postać, ale rzeczywistość jest rzekomo już inna. Ja nie widzę, żeby Pan Jezus komukolwiek takie cuda czynił. Widzieliście kiedyś, czytaliście o takich cudach w Biblii? Że Pan Jezus uzdrowił trędowatych i powiedział, już jesteście uzdrowieni, już nie macie trądu, a oni dalej w trądzie są. Że Jezus uzdrowił ślepego i on odzyskał wzrok, ale tak naprawdę dalej nie widział. Dalej był ślepy. Jezus mówi, jesteś uzdrowiony, tylko wiesz. No to po prostu jakaś niedorzeczność. Kiedy Bóg czyni cuda, to te cuda są cudowne. Są nadprzyrodzone. Są do zweryfikowania, są do dotknięcia, są do zobaczenia i nie ma wątpliwości, że Bóg uczynił cud. O takim Bogu mówimy, z takim Bogiem mamy do czynienia. Nie z Bogiem, który czyni cud w taki sposób, że mówi nam, że to jest cud, a my tego cudu nie widzimy. Tylko kiedy Bóg czyni cud, to nie ma wątpliwości, że Bóg uczynił cud. Kiedy Izraelici przeszli z suchą nogą przez Morze Czerwone, to dlatego, że morze prawdziwie się rozstąpiło. To nie było przejście przez zamknięte morze. To nie było nic takiego, niedorzecznego. Każdy jeden cud opisany w Biblii odnosi się do weryfikowalnej rzeczywistości. I bracia i siostry, o takie cuda się módlmy i takiego Boga cudów szukajmy, który jeśli dokona pośród nas cudu, to nie będziemy musieli, wiecie, wymyślać czegoś i naginać czegoś i omijać pewnych szczegółów, żeby to wyglądało jak cud, tylko żebyśmy byli świadkiem prawdziwego cudu, za który oddamy Bogu chwałę i nikt nie będzie miał wątpliwości. Będziemy mogli odważnie powiedzieć, że to Bóg uczynił ten cud, a nie takie rzeczy, które dzisiaj się dokonują na co dzień w Kościele Rzymskim, ale i niestety pośród wielu szczerych wierzę i naiwnych chrześcijan, którzy dają się wciskać takie ciemnoty, cudów pod postacią niecudów. Apostoł Paweł wyjaśnia Koryntianom, czego naucza. Zauważcie, mówi do nich, ilekroć spożywacie ten chleb. Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana. O to chodzi. Mówi, ilekroć jecie chleb, pijecie z kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, aż do Jego przyjścia. Zwróćcie uwagę, Paweł mówi, spożywacie chleb. Nie mówi, spożywacie rzeczywiste ciało Chrystusa pod postacią chleba. Mówi, spożywacie chleb. Tak, to jest ten chleb, ten pobłogosławiony chleb. Pijecie z kielicha i w ten sposób ogłaszacie śmierć Pana. Zauważcie, ogłaszacie, nie odtwarzacie, nie powtarzacie, ale ogłaszacie, zwiastujecie. W wizualny sposób przypominamy i rozgłaszamy wspaniałość i wystarczalność doskonałej ofiary złożonej raz na zawsze na krzyżu Golgoty. List do Hebrajczyków wielokrotnie powtarza, że ofiara, którą Chrystus złożył, jest niepowtarzalna, jest wystarczająca, jest doskonała raz na zawsze. W 7 rozdziale, 27 wierszu mówi, Chrystus nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. I podobnie w 9 rozdziale i w 12 wierszu mówi, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną swoją krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. I w 10 rozdziale i 10 wierszu mówi, mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I w 12 wierszu dodaje, lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Bracia i siostry, kiedy łamiemy ten chleb i błogosławimy ten kielich, kiedy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, my nie składamy kolejnej ofiary. My nie składamy bezkrwawej ofiary, nie składamy tutaj żadnej ofiary w takim sensie, żeby ofiarować tutaj ponownie Jezusa Chrystusa w jakiejkolwiek formie. On siebie samego ofiarował raz na zawsze, dokonawszy wiecznego odkupienia. My to, co robimy, to zwiastujemy. My to rozgłaszamy. My wyznajemy naszą wiarę w to, naszą ufność w Nim, nasze poddanie się Jemu, nasze uczestnictwo w Jego dziele, które jest naszym zbawieniem i naszym życiem. Ofiara złożona na krzyżu Golgoty jest doskonała i wystarczająca. Chrystus Pan jest jedynym kapłanem Nowego Przymierza w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jedyny kapłan. Nigdzie w Nowym Testamencie nie czytamy o wybrańcach z Kościoła, którzy po wyświęceniu mieliby sprawować funkcję pośredników między Bogiem a ludźmi. To należało do Starego Przymierza. To jest Stare Przymierze. W Starym Przymierzu tak było, że było plemię w Izraelu wybrane do kapłaństwa, aby reprezentować Boga przed ludźmi i ludzi przed Bogiem. Ale to przeminęło. Stare przymierze zostało zniesione wraz z ustanowieniem nowego, doskonałego przymierza, którego tamto stare było jedynie cieniem i zapowiedzią. Wraz ze śmiercią Baranka Bożego i ustanowieniem nowego przymierza jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. W liście do Hebrajczyków ponownie, w 7 rozdziale i 24 wierszu czytamy, że Chrystus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie. To znaczy, że nie tak jak w tamtym starym kapłaństwie, wiecie, że ludzie umierali, następni wchodzili w ich miejsce, to było przechodnie kapłaństwo. Chrystus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, to znaczy, że On jest jedynym kapłanem, jakiego potrzebujemy. Czytamy, Chrystus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Chrystus trwa na wieki, nie jest jak ci kapłanie Starego Przymierza, którzy umierali, którzy starzeli się i odchodzili. Chrystus trwa na wieki. Wszyscy uczniowie Chrystusa Pana, narodzeni z Jego Świętego Ducha, włączeni do Jego ciała, Kościoła, stanowią duchowe kapłaństwo. To znaczy, że wszyscy mają bezpośredni dostęp do Bożej obecności. W tym sensie jesteśmy kapłanami Boga, że my bezpośrednio przez Jezusa Chrystusa mamy dostęp do samego Boga, do miejsca najświętszego, tak jak tylko jeden człowiek, arcykapłan, miał możliwość w Starym Przymierzu. Dzisiaj w Jezusie Chrystusie jest to przywilej nas wszystkich, którzy wierzymy w Jezusa. To jest nowe przymierze, lepsze przymierze, którym nie potrzebujemy już ludzi, którzy stoją pomiędzy nami a Bogiem, ale wszyscy mamy przystęp do Niego w Chrystusie. Wszyscy taki sam. My wszyscy jesteśmy duchowym kapłaństwem. W liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale i 5 wierszu Piotr mówi: i wy sami, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, wzywając Koryntian do uczestnictwa w zwiastowaniu śmierci Pana Jezusa przez jedzenie chleba i picie z kielicha, daje też słowo ostrzeżenia dla tych wszystkich, którzy czyniliby to bezmyślnie lub lekkomyślnie. Paweł mówi, kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Na podstawie tego fragmentu wielu ludzi uważa, że wieczerza pańska powinna być rzadko obchodzona w kościele, jak najrzadziej, najlepiej raz do roku w święto Paschy, albo ewentualnie 2-3 razy do roku. Trzeba się szczególnie przygotować. Tej wieczerzy towarzyszą rozmaite przygotowania i obrzędy jeszcze dodatkowe. I zatracają, myślę, ci ludzie w tym zrozumienie tego, o czym tu chodzi. Więcej, nawet w takich społecznościach jak nasza, gdzie mamy tak często w porównaniu z innymi, co tydzień wspominamy, wielu nie przystępuje, wielu nie bierze udziału, bo nie czuje się godnych. Bo tu jest napisane, że kto niegodnie przystępuje, własny sąd je i pije. Więc wielu ludzi myśli sobie, no ja nie jestem godny, ja jeszcze mi daleko do Chrystusa, do Jego doskonałości, do sprawiedliwości. Widzę tyle złe rzeczy w swoim życiu. Dopuszczam się tylu uchybień. Ja nie jestem godny. Gdybyśmy zatrzymali się nad tym i zastanowili się w takim razie, kto jest godny tutaj, w takim sensie. Kto z nas osiągnął doskonałość? Kto z nas już nie popełnia błędów? Kto z nas nie uchybia w takiej czy w innej sferze? W takim sensie nikt nie jest godny. Nikt. Nie masz ani jednego, który byłby godny w takim sensie. Więc jeśli mówimy o naszej godności w oparciu o nasze dokonania i nasze uczynki i naszą sprawiedliwość, to prawdziwie nikt nie jest godny przystępować do stołu Pańskiego. Ale o dziwo, właściwe zrozumienie naszej niegodności jest kluczem do stania się godnym. Jeśli rozumiemy to, że nie jesteśmy godni, jeśli jesteśmy jak ten celnik, który bije się w piersi i mówi: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, to tak jak ten celnik znajdujemy usprawiedliwienie. Tak jak ten celnik znajdujemy miłosierdzie. Jak ten celnik mamy przystęp do tego, który mówi: tak, nie jesteś godny. Jesteś wielkim grzesznikiem, ale ja jestem wielkim Zbawicielem. Tak jak Adam dzisiaj czytał z tej modlitwy Purytan. Boże, tyle razy zgrzeszyłem. Boże, tak Cię zawiodłem. Nie jestem Cię godzien, ale dziękuję Ci, że moje grzechy złożone są na Chrystusa, mego Zbawiciela. Tak, jesteśmy wielkimi grzesznikami, ale mamy wielkiego Zbawiciela. I nasza godność nie jest w nas samych. Jeśli chcemy zbliżyć się do Boga w naszej godności, jesteśmy jak szata splugawiona. Niegodni, nigdy nie jesteśmy godni. Nawet jak cały tydzień nam się uda przeżyć całkiem pobożnie, to i tak nie jesteśmy godni. Na tej podstawie nie wyciągajmy ręki po ten chleb i po ten kielich. Jeśli mamy wyciągnąć rękę po ten chleb i po ten kielich, to tylko dlatego, że się znajdujemy w Chrystusie. Że pokutujemy z naszych grzechów, że odwracamy się od wszelkiej bezbożności, że szukamy Jego łaski, szukamy Jego miłosierdzia. Chcemy Mu służyć jako naszemu Panu. I On nas uświęca, i On nas usprawiedliwia, i On nas czyni godnymi. W żaden inny sposób, bracia, siostry. Pamiętajmy o tym. Dlatego Pan Jezus, kiedy siedział ze swoimi uczniami, siedział z godnymi, wiedział, że Piotr zaraz się go zaprze, że Piotr wyprze się go 3 razy, zanim kur zapieje, że będzie się zaklinał. Piotr był godny Jezusa? O, Piotr myślał, że jest godny, ale wiemy, że nie był. I Pan Jezus dobrze o tym wiedział, ale dał ten chleb, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. Oczywiście, apostoł Paweł tutaj daje słowo ostrzeżenia, byśmy teraz nie przystępowali do tego stołu bezmyślnie, nie rozumiejąc, co robimy, nie rozumiejąc, co wspominamy, nie zastanawiając się i nie zatrzymując się nad tym, co się dzieje. Tu był problem w Koryncie, że oni myśleli, że to ich własna wieczerza, że oni przyszli się najeść i napić, nie czekali nawet na innych, nie liczyli się z innymi. Tu był problem. I Paweł ich przed tym przestrzega, mówi: to, co tu robicie, jest święte. To, co tutaj robicie, jest wspominaniem największego wydarzenia, jakie się rozegrało na tej ziemi. Mówimy o śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, bez którego nie byłoby zbawienia dla żadnego człowieka, bez którego nie mielibyśmy żadnej nadziei. Dlatego Paweł mówi: kiedy przystępujecie, musicie rozumieć, co robicie. Musicie, jak w jednym tłumaczeniu jest, rozróżniać ciało i krew. Nie w tym sensie, że w tym chlebie rozróżniamy ciało i w tym kielichu rozróżniamy krew. Nie w tym sensie, ale w tym, o czym mówi ten chleb, o czym mówi ten kielich. To nie jest coś błahego. To nie jest jakaś tylko tutaj religijna ceremonia, którą odprawiamy co tydzień. To jest prawdziwa społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem, dzięki temu, czego On dokonał na krzyżu Golgoty. A więc mówimy tutaj o rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w duchu pośród nas. Kiedy tylko gromadzimy się 2 albo 3 w Jego imieniu, On jest obecny pośród nas. Kiedy otwieramy przed Nim nasze serca i wznosimy modlitwy i pieśni, On jest pośród nas w swym duchu. Kiedy łamiemy chleb, kiedy błogosławimy kielich, jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, wielbimy Go i doświadczamy z Nim realnej społeczności, w duchu, nie w fizycznym akcie zjedzenia i wypicia. My nie zjadamy fizycznego ciała Jezusa Chrystusa i nie pijemy Jego fizycznej krwi pod postacią chleba i wina czy soku gronowego. Nie. Ja w to nie wierzę. Czytając Słowo Boże, nie widzę takiej nauki. Nasza społeczność z Panem jest społecznością w duchu. Tu jest nasza społeczność. To nie jest cielesna społeczność, to nie jest fizyczna społeczność. Czytamy, że kto jest z Panem, łączy się z Nim duchem. Jest jedno z Panem w duchu. O takiej społeczności mówimy. O takiej rzeczywistości mówimy. Wiem, że przeciągnąłem troszkę i już kończę. Dosłownie ostatnie uwagi, króciutkie. Paweł mówi, niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie. Bracia i siostry, naprawdę niezdrowo jest w czasie wieczerzy przyglądać się innym. Niektórzy nawet nie przystępują do wieczerzy, bo jest ten czy tamten obecny w zborze i oni nie chcą z nim przystępować do wieczerzy, bo coś nie pasuje u tego czy u tamtego. Nie zgadzają się z jego przekonaniami, nie zgadzają się z jego postępowaniem, ale wieczerza to nie jest czas, by sądzić drugiego. Wieczerza to jest czas, by sądzić siebie samego, by badać samego siebie, czy ja trwam w Chrystusie, czy ja kocham Jezusa, czy ja ufam Jezusowi, czy Jezus jest moim Panem, czy wierzę, że Jezus przyszedł w ciele, czy wierzę, że Jego krew została przelana za moje grzechy. To jest czas, by siebie samego badać, a nie drugiego. Naprawdę, bracia, siostry, nie wdawajmy się w ocenę drugich. Jeśli mamy coś do brata i siostry, to idźmy do niego i napomnijmy go, rozmawiajmy z nim. Ale nie róbmy z wieczerzy pańskiej czegoś, czym wieczerza nie jest. Czyli przychodzisz z nim do jednego zboru, możesz z nim śpiewać pieśni, możesz się z nim modlić, ale nie możesz do wieczerzy przystąpić. Czyli czynisz z wieczerzy coś większego od tego wszystkiego innego. Czy to jest słuszne myślenie? Czy to jest jakiś taki straszak na innych wierzących? Zastanówmy się nad tym, bracia i siostry, czy temu ma służyć wieczerza pańska? Ja wiem, że jest to trudny temat i wiem, że od wieków Kościół posługiwał się wieczerzą pańską w wyjątkowy sposób, w dyscyplinie ludzi. Ale zastanawiam się, czy jest to słuszne. Czy Jezus przyszedł do chorych, czy przyszedł do zdrowych? Czy nie jest tak, że nie dajemy dostępu pokutującemu grzesznikowi? Nie mówię o niepokutującym grzeszniku. Nie mówię o człowieku, który chce trwać w grzechu, ale mówię o pokutującym grzeszniku albo o człowieku, który ma takie czy inne zrozumienie. Czy wolno nam posługiwać się wieczerzą pańską jako elementem nacisku, jako elementem kontroli? Nie widzę takiego przyzwolenia w słowach Pana Jezusa ani w nauce apostoła Pawła. Paweł mówi, niech każdy przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem jej pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała, jej pije wyrok na samego siebie. Pozostawmy to w rękach Bożych. Jeśli ktoś waży się brać udział w wieczerzy niegodnie, Bóg go będzie sądził, tak jak sądził Koryntian. Wielu z nich chorowało. Wielu z nich nawet umarło. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bóg sądzi swój lud. Sąd Boży zaczyna się od nas, od Kościoła. Pamiętajmy o tym. Bóg w pierwszej kolejności sądzi wierzących, zanim będzie sądził świat. Ale jak dalej Paweł mówi, ten jego sąd nie jest ku naszej zagładzie. Zauważcie, że Paweł pisze, że ten sąd, który się odbywa w Kościele, jest sądem karcenia, wiersz 32. Gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, abyśmy ze światem nie zostali skazani, potępieni. A więc Paweł tutaj nie mówi o sądzie potępienia, nie mówi tutaj o sądzie skazania na wieczną śmierć. Mówi tutaj o doczesnym sądzie, o chorobie, nawet o śmierci, które mają służyć zbawieniu duszy, żebyśmy razem z tym światem nie zginęli. A więc kiedy Bóg nas sądzi, kiedy w Kościele dokonuje się Jego sąd, to jest to zawsze sąd ku zbawieniu i powinniśmy za to Bogu dziękować. To jest sąd ostrzeżenia. To jest sąd napomnienia, to jest sąd korekty, abyśmy razem z tym światem nie zginęli. Na tym muszę zakończyć. Obawiam się, że jesteśmy dziwnym pokoleniem. Dziwnym pokoleniem, w którym wielu wierzących ludzi niewłaściwie przystępuje do Wieczerzy Pańskiej. Albo z tą rzymskokatolicką fałszywą nauką, albo z takim nastawieniem oczekiwania doskonałości. Niektórzy chrześcijanie przypominają afrykańskie hipopotamy, które potrafią 3000 kilometrów wędrować, żeby znaleźć jakiś posiłek. Dosłownie przemierzają pustynię Afryki, żeby znaleźć coś do jedzenia. Czy rzeczywiście tak daleko musimy szukać, żeby zbliżyć się do Chrystusa? Czy rzeczywiście musimy Go ściągać z niebios, czy też musimy sięgać do przepaści, aby tam Go znaleźć? Co mówi Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo. Blisko Ciebie, w Twoich ustach i w Twoim sercu. Wszystko, czego potrzebujesz, jest blisko. Wystarczy, że uniżysz przed Nim swoje serce. Wystarczy, że wezwiesz Jego imienia. To wszystko, czego potrzebujesz, by zbliżyć się do Jezusa, by doświadczyć Jego przebaczenia, by doświadczyć Jego oczyszczenia, by doświadczyć Jego uwolnienia, Jego łaski, Jego mocy w swoim życiu. Nie musisz gdzieś daleko wędrować, nie musisz jechać na jakąś konferencję, pielgrzymkę, nie musisz udawać się do jakichś miejsc. Blisko Ciebie. Co Pan Jezus powiedział? Oto stoję u drzwi i kołaczę. Żeby tylko ktoś usłyszał mój głos i żeby ktoś tylko otworzył drzwi, a wejdę i będę z nim wieczerzał. Bracia i siostry, ta wieczerza mówi o bliskości Pana Jezusa, o Jego bliskości, o Jego pragnieniu społeczności z nami. Nie bądźmy suchymi, głodnymi hipopotamami, którzy przez miesiące chodzą daleko od Chrystusa, którzy przychodzą na nabożeństwo susi i wychodzą susi. Nie po to się tu zgromadzamy. Zgromadzamy się, aby Go doświadczyć, Jego bliskości, Jego miłości, Jego mocy. Jeśli przychodzisz z ciężarem, przychodzisz z grzechem, przychodzisz z jakimkolwiek problemem, przyjdź z tym do Niego, wyznaj to, zrzuć to z siebie, nie żyj z tym, nie wychodź i nie usprawiedliwiaj się. Na co czekasz? Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj możesz zbliżyć się do Niego i doświadczyć Jego miłości, dzisiaj możesz doświadczyć Jego łaski, Jego bliskości. On za to oddał życie. Za to przelał swą krew. To jest nowe przymierze. Bliskość z Bogiem w Jezusie Chrystusie dzięki Jego ofierze. Korzystajmy z tego, bracia i siostry. Korzystajmy z tego na co dzień. W modlitwie, w słowie, naszej bliskości z Nim. I kiedykolwiek łamiemy chleb i błogosławimy kielich, bierzmy udział w tej pamiątce. Zwiastujmy Jego śmierć, aż przyjdzie. w oczekiwaniu na Jego przyjście, na Jego królestwo, na całą pełnię tego wszystkiego, za czym tęsknimy, tego wszystkiego, co On dla nas zdobył. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie Boże nasz, prosimy, byś w swojej łasce oświecał nasze serca, oświetlał nasze umysły, aby prawda Twojego słowa przynosiła wyzwolenie do naszego życia i abyśmy też byli zwiastunami tej prawdy dla tych wszystkich, którzy są w niewoli, dla tych wszystkich w naszych bliskich, rzymskich katolików, którzy żyją w duchowym marazmie i martwej religijności, w której wielu z nas żyło. Dla tych spośród naszych znajomych, którzy są w organizacji Świadków Jehowych, gdzie jedynie podają sobie z ręki do ręki chleb i nawet z niego nie jedzą. Raz do roku patrzą na ten chleb, raz do roku patrzą na ten kielich i z niego nie piją. Nie mają z Tobą więzi, nie mają Twojego zbawienia, są w niewoli organizacji, w niewoli fałszywych nauk. Boże, modlimy się za nimi nie z nienawiścią, nie z odrazą, ale ze współczuciem, z miłością, prosząc Cię, zmiłuj się nad nimi. Panie, ratuj ich, otwórz ich serca i daj im, aby to światło Ewangelii zajaśniało, aby to wielkie zbawienie stało się ich udziałem. Aby Pan Jezus Chrystus zajaśniał w ich sercach i aby uświęcili Go jako Pana, jako jedynego pośrednika. Modlimy się, kochany Boże, by nikt z nas nie popadł w jakieś błędne nauki, błędne myślenie. Obyśmy badali Twe Słowo i z pomocą Twego Ducha właściwie je rozumieli. I żyli w chwalebnej wolności Twoich dzieci. Panie, daj nam radować się i weselić tym wielkim zbawieniem, korzystać z dobrodziejstw Twojej doskonałej ofiary. Daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha godnie, z godnością, którą Ty sam nam dajesz, odziani w Twoją sprawiedliwość, pojednani z Bogiem przez Twoją krew. Prosimy, pomóż nam przystępować do Twojego stołu godnie, wielbiąc Ciebie, wspominając Ciebie i zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze za otwartą drogę do Ciebie. Dzięki za nowe życie, za przemienione życie, za serca mięsiste, już nie kamienne, pragnące Twojego upodobania, szukające tego, co jest dobre dla ludzi wokół nas, dla bliźniego, dla braci, sióstr. Dzięki za moc do zwycięstwa nad grzechem, nad naszymi złymi myślami. Dzięki za Twoje działanie, za Twoją obecność w naszym życiu i za wielką miłość Twoją. Amen. Amen. Najwyższego dzień chwały. Najwyższy, przyjmij chwałę. Wszelka władza i moc i majestat, i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Tak władza i moc i majestat, i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Tyś Pani Król, Boży jedyny Syn, Boży jedyny Syn. Kochany nasz Panie, Królu Nieba, Królu Chwały, jakże się uniżyłeś, jakże niezwykłym jest to, że umiłowałeś nas, swoje stworzenia, które uczyniłeś z gliny. Nas, którzyśmy prochem. Nas, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach. Chorych, zgubionych, zbuntowanych. Nie ma w nas nic, co zasługiwałoby na Twoją miłość. Nie ma w nas nic, co byłoby piękne w Twoich oczach. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na własną drogę. Wszyscy okazaliśmy się grobem. Nasze serca zepsute i złe i wszelkie nasze myśli i dążenia nieprawe, skażone nieprawością. Nie przyszedłeś do sprawiedliwych i nie przyszedłeś do zdrowych, ale przyszedłeś wzywać do upamiętania grzeszników. Przyszedłeś do chorych, którzy potrzebują lekarza. I Ty jedynie jesteś lekarzem naszych dusz. W Tobie jedynie jest nasza nadzieja na pełne uzdrowienie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy, że się do nas uniżyłeś, że przyjąłeś ludzkie ciało, że stałeś się w pełni człowiekiem. Przyjąłeś postać sługi i nie żyłeś oczekując służby od innych, ale sam służyłeś, chociaż nigdy nie przestałeś być Panem. Ofiarowałeś swoje czyste, nieskalane grzechem życie za nas. Poszedłeś na krzyż, na miejsce Bożego sądu, który winien na nas spaść. To my powinniśmy zginąć, to my powinniśmy cierpieć i umrzeć z powodu naszych przestępstw, z powodu naszej niewierności, z powodu licznych naszych uchybień i grzechów. Ale Ty, Panie, w swej miłości do nas wziąłeś to wszystko na siebie, nasz grzech, naszą nieprawość i w nasze miejsce cierpiałeś i w nasze miejsce umarłeś. Dziękujemy Ci, dziękujemy Ci za Twą wielką miłość, za krzyż, za Twą śmierć. Wielbimy Cię za Twe chwalebne zmartwychwstanie. Dowód, że Twoja ofiara została przyjęta. Dowód Bożej aprobaty. Prawdziwie wykonało się. Nasze zbawienie dokonane. Drogi życia otwarte. Wielbimy Cię, Panie, wielbimy Cię za to wielkie zbawienie. Na Twoją pamiątkę łamiemy ten chleb, wyznając, że Bóg objawił się w ciele, że Słowo, przez które powstał cały wszechświat, wszystko, co powstało, przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. To Słowo, które było światłością wszystkich ludzi, to Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Emanuel, Bóg z nami. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, kochany Panie, za Twe święte życie w ciele, za Twoje zwycięstwo nad szatanem, nad wszelkimi jego pokusami, nad grzechem. Wielbimy Ciebie. Nasz Panie, nasz zwycięzco, nasz Odkupicielu. I prosimy także, pobłogosław ten kielich. Nowe przymierze w Twojej krwi, która się wylewa na odpuszczenie grzechów. Zmywa wszelki grzech, oczyszcza od wszelkiej nieprawości każdego pokutującego grzesznika, każdego gotowego, by przyjść, uniżyć się przed Tobą i prosić o miłosierdzie, prosić o zbawienie, wzywać imienia Jezus, w którym jest zbawienie. Daj nam, Panie, godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż do dnia Twego chwalebnego przyjścia, Twojego królestwa, wiecznej szczęśliwości, wiecznego życia. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Słowo Pana do Jego ludu. Każdy, kto chodzi moimi drogami, jest błogosławiony. Błogosławiony, który przestrzega usta moich i jest czystego serca. Alleluja. O, to mi Boże. Dziękujemy, kochany nasz Panie, za ten cenny czas zgromadzenia Twojego ludu, za ten cenny czas, w którym w jednym duchu, jednym głosem możemy wielbić Ciebie, śpiewając Ci pieśni chwały, gdzie możemy wspólnie rozważać Twe słowo, budować jedni drugich, zachęcać. Dziękujemy Ci. Prosimy, byś błogosławił dalszą część naszej społeczności przy stole, aby i ten czas naszych rozmów był czasem zbudowania, zachęty, błogosławieństwa. Błogosław ten nadchodzący tydzień i prowadź nas, prosimy, na wszystkich naszych drogach. Strzeż nas od złego, udzielaj nam mądrości i mocy Twego Świętego Ducha, abyśmy prowadzili godne Ciebie życie, abyśmy składali o Tobie świadectwo, dobre świadectwo, prawdziwe, zbawcze, dla tych, którzy nas obserwują, z którymi mamy jakikolwiek kontakt. Pomóż nam, Panie, być Twoimi świadkami i przemawiaj do ich serc i pociągaj ich ku Tobie. Składamy Ci dzięki, oddajemy Ci cześć. Wielki Boże nasz, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen. Usiądźmy, proszę. Przypominam, że w środę spotykamy się o 18 na modlitwę, rozważanie słowa. Dzisiaj też o godzinie 18 spotykamy się u Adama i Jagody z braćmi baptystami. Jeśli ktoś chciałby się dołączyć do naszej wspólnej modlitwy, zapraszamy. A w czwartek wieczorem przyjadą bracia, to już ten tydzień, nie? A więc w czwartek przyjadą bracia z różnych stron i będziemy tutaj czwartek, piątek, sobota modlić się, rozważać Boże Słowo, dzielić się świadectwami. Także wszystkich braci zachęcam do uczestnictwa w tych naszych tutaj braterskich spotkaniach. Wiem, że siostry też spotykają się w piątek u siostry Asi o 18:00. Także jeżeli ktoś jeszcze chciałby się dopisać na to spotkanie siostrzane, to też... A, czyli jeszcze ta 18:00 nie jest do końca pewna. Czyli wstępnie 18:00, ale jeszcze tutaj siostry może coś zmienią, że na 17:00. Więc tutaj zachęcam, żeby z siostrą Asią się kontaktować, kto jest chętny, żeby się wybrać. I tak jak ustalaliśmy, mam jakąś tutaj listę już tych, którzy się zgłosili, zapisanych osób, które chciałyby przyjąć braci do domu. Dziękujemy bardzo i na pewno skorzystamy, więc będziemy wtedy już dzwonić, jak tutaj bracia się zjadą i jakoś to aranżować na gorąco z nimi w czwartek, ale bądźcie gotowi, miejcie miejsce uprzątnięte, żeby rozłożyć materace i bracia mogli się u was przespać. To może być koło godziny między 22 a 23, przypuszczam, ten przyjazd braci w czwartek wieczór. W piątek pewnie podobnie. Tak, niektórzy tu już będą o 18:00 nawet, także tutaj już będziemy od 18:00, bracia, ale mówię o tych, którzy będą gdzieś tam jechali na noc. Oczywiście wcześniej damy znać, tak, jak tutaj na bieżąco bracia będą przyjeżdżali, to od razu będziemy ich dzielić, żeby... Znaczy dzielić w takim, wiecie, sensie, gdzie kto miał spać, tak? W żadnym innym. Co jeszcze? Też jeżeli ktoś chciałby jeszcze się zadeklarować na ten sobotni obiad, żeby tutaj braci nakarmić, to jest taka możliwość, by w ten sposób też braciom usłużyć. A, i jedna rzecz, tak, mam taką propozycję, żebyśmy w związku z tym, że niektórzy bracia zostaną na niedzielę, żebyśmy w przyszłą niedzielę też zrobili agapę. To, co ewentualnie zostanie nam z tej soboty, to się nie zmarnuje, a to, co doniesiemy, no to jeszcze sprawi, że będziemy mogli tutaj w niedzielę też ugościć tych braci, którzy zostaną z nami na niedzielę, bo tam część się już zapowiadała, że chce zostać. Z tym chrztem jest jeszcze nie wiadomo, raczej tego chrztu nie będzie jednak, ponieważ ten brat jednak uznał, że lepiej będzie, jak weźmie ten chrzest tej społeczności, do której chce tam należeć, że jednak będzie to słuszniejsze, żeby w gronie tamtych braci i sióstr zadeklarował swoją wiarę. Także takie są plany. Tak. Nie wiem, czy będzie jeździł o tej godzinie, bo to byłoby szkoda, żeby on musiał stąd jechać gdzieś tam, więc myślę, że jeśli to rano, przed spotkaniem, nie, jeżeli Jerzy byś się zadeklarował, żeby przywieźć, to byłoby super. No to wtedy myślę, że zrobimy tutaj na 9:00 w sobotę, więc no, tam gdzieś między 8:00 a 9:00. Tak, do Jerzego wtedy. Ci, którzy są spoza Wejherowa i chcieliby przekazać Jerzemu, to Jerzy usłuży. To i to będzie już w Wejherowie. No, jeśli to jest coś takiego, tu jest chłodno. Piątek, w piątek. A w sobotę jest... Mhm. No, to też jest jakieś rozwiązanie. Jak najbardziej. Są nowe ziarna prawdy, dwa ostatnie egzemplarze, znaczy dwa ostatnie wydania, kilka egzemplarzy. Także też zachęcam do czytania, przekazywania dalej. To chyba tyle informacji, ogłoszeń. Może jeszcze jakieś... Mamy taki zwyczaj w naszym zborze, rzadko praktykowany. Zgadnij, kto przyjdzie do ciebie na obiad. Ponieważ nasza społeczność troszeczkę się powiększyła, chciałbym zaproponować za dwa tygodnie, skoro teraz będzie Agapa, za tydzień, zrobić właśnie taki obiadek, gdzie ktoś deklaruje się jako gospodarz, ktoś deklaruje się jako gość i się poznajemy, integrujemy. Bo to, co na Agapie jest fajne, ale takie spotkanie w domu jest jeszcze lepsze. Także będziemy mogli się poznawać. Już ja tak podzielę, żeby trafiły do siebie osoby, które no, mają... Znaczy, jest duża szansa, że nie mają za dużo kontaktu ze sobą i wiedzy o sobie. Czy jesteśmy chętni? Czy za dwa tygodnie byłaby chęć... Na razie jeszcze bez... I gospodarze, i goście niech podniosą rękę, którzy by byli chętni za dwa tygodnie. No myślę, że dla chętnych zrobimy i tyle, no, a kto niechętny, to na siłę nic nie będziemy robić. Ale myślę, że zrobimy. Także za tydzień będziemy już coś tam, konkrety. Dziękuję. Jakieś ogłoszenia, jeszcze pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. Z Zielonej Góry co tam jest? Pozdrowienia. Byli bracia i siostry z Zielonej Góry u Pawła wczoraj. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To co? Rozkładajmy w takim razie stoły i kontynuujmy.